quins beneficis aportaria alleugerir el pes dels avions? Aquesta és la pregunta que es va fer l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya del campus de Terrassa ara fa uns anys, quan van pensar en participar en el campionat Air Cargo Challenge, on diferents universitats de tot el món poden presentar projectes aeronàutics partint d'un mateix motor. És així com va néixer el projecte Trencalòs, nom que van atribuir al seu prototip en honor al voltor dels Pirineus, que és capaç de caçar preses amb un pes molt superior al seu. Aquesta era la filosofia que van desitjar aplicar al seu avió, com explica el capità de l'equip, Arnau Pons. Un avió normal és capaç d'aixecar com a molt un cop el seu propi pes. Doncs el nostre avió és més o menys com una formiga, és a dir, amb el seu petit motor és capaç d'aixecar 5 vegades el seu propi pes. Això és una cosa brutal. Aquest avió té 3 metres d'envergadura i pesa uns 2 quilos. Que l'hem construït amb materials revolucionaris i d'última generació, tipus els que s'utilitzen en les competicions de Fórmula 1 o també aquest cap de setmana de la Red Bull Air Race, que tenen uns avions molt lleugers però molt potents. Això permetria aplicar les millores que han descobert a l'aviació convencional per tal de poder abaratir el cost amb una càrrega major, cosa que han aconseguit reduint el pes de l'avió i concentrant el pes en un mateix punt. Realment, aquest avió és un avió portat al límit i a l'extrem per una competició. És a dir, el rerefons d'aquesta competició és buscar alternatives i millores als conceptes d'avions de càrrega actuals. A una escala major, els factors de seguretat han de ser més elevats. És a dir, no pot ser que l'avió vagi tan forçat. La seva capacitat es veuria una mica disminuïda. Però si nosaltres apliquéssim les tecnologies, els materials compostos i els càlculs que hem fet, hi ha un llarg recorregut de millora que es podria fer amb els avions de càrrega actuals. L'equip afirma que més enllà dels beneficis de la seva descoberta, els ha servit per fer d'enginyers mentre encara no ho eren, fet pel qual ja s'han marcat un nou objectiu: dissenyar, fabricar i fer volar un avió alimentat únicament amb energia solar.